die dan weer gewoon tevoorschijn komt. Wauw, zo mooi. Ja, dank je, zo mooi, echt. Ja, ik vind ze super leuk. Oh man, wat een complimenten allemaal weer. En vandaag, ja, ja. Ik ben er weer. Nou, dat, nou dit is eigenlijk alleen voor Marcus natuurlijk. Want we hebben daar al vervanger voor gevonden natuurlijk. Een mooie dame die naast me zit. Yvonne, welkom. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen, je bent er weer. Ik zit nog even op de plek van Jolanda. Ja. Ik ben er een beetje kwijt. Vorige week ging ze op vakantie en nu ben ik er eigenlijk Je bent er kwijt? Ik weet niet meer waar ze is. Oh, of is ze echt... Is er al een Amber Alert uitgegaan? Of dat niet? Nee, ze heeft Viva la Vacance had ze naar me geappt. Dus sindsdien is ze ze had nu al een radar. Ik kreeg volgens mij een paar dagen geleden kreeg ik wel al een berichtje met wat voor Jolande keuze we moeten gaan draaien. Toen dacht ik, hallo, hey. Iedereen op zijn tijd, hè? Vandaag wordt het mijn keuze. Op afstand probeert ze nog invloed uit te oefenen. Nou, het is altijd... En Mark, waar is Mark naartoe? Ja, iedereen gaat maar weg. Ja, klopt. Sinds jij er bent? Ja. Nou ja, even normaal, hè. Nee, goed, Marcus die is altijd op school. Oh. Om de week zit hij op school. Oh. Hij is bezig om fotograaf te worden, echt. Oh, wat goed. Nou, maar trouwens, de eindexamens zijn weer voorbij, hè, deze week. Dat waren de laatste. Is dat zo? Ja, en ik was het aan het lezen. En toen zag ik dat de havisten eindexamen hadden gedaan in het vak Theatex. Wel eens van gehoord? Theatex? Ja, dat moest ik dus ook even googlen. En dat verwijst dus naar de samentrekking van de schoolvakken tekenen, handvaardigheid en textiele werkvorming. Theatex. Theatex. Okay. Daar wordt dus ook examen in gedaan. En dan vragen wij natuurlijk altijd af, wat kan je er dan mee voor doen? Ja, nou... Wordt er nog iets... Wordt er nog creatief met, bezig zijn? Ja, wordt er dan met pen op papier nog iets gedaan? Ik heb geen idee hoe dat gaat. Ik vroeg me dat ook af. Ik ken het ook helemaal niet. Ja, natuurlijk wel tekenen, handvaardigheid, maar... Ja. Textiele werkvorming. Creativiteit is toch allemaal hobby? Wiebes heeft dat toch gezegd in een interview? Wel leuk bezig zijn, toch? Ja, het is wel leuk. Beter dan de hele dag gamen. Afgelopen week zag ik een programma met Joel Kelder. En die, zijn andere naam even kwijt. Die is dan, de ene is van de oude tijd en die andere is van de nieuwe tijd. Ja. En die was bij een gigantische, was het complex. En daar was het gamen, aan het gamen. En er zaten echt duizenden mensen te kijken naar iemand die... Nou, het waren meerdere mensen die een gamespelletje aan het spelen waren. En daar kon echt heel veel geld mee worden verdiend. Gewoon je denkt van... Ja. What the fuck? Ongelooflijk. Ja, dat zijn Olympische Spelen dan bijna. Heel bijzonder. Nou goed, begrijp het al. Toepak leeft eruit. Hij is weer terug na een week wachten. En we hebben natuurlijk weer hier en daar grappige berichten. De geinige berichten. De Zandvoortse berichten natuurlijk. En ook hier en daar natuurlijk even een stukje geschiedenis. Wat is er gebeurd door de jaren heen? Het is vandaag 25 mei. Ja, the day after, zullen ze zeggen in Engeland. Eerst even Kate Nash. Another beer then. Then you'll call me a bitch and everyone we're with will be embarrassed and I won't give a shit. My fingertips are holding onto the cracks in our foundation and I know that I should let go. Your putting on, and dear God, I hope I'm not stuck with this one. My fingertips are holding on to the cracks in our foundation, and I know that I should let go, but I can't. And every time we fight, I know it's not right. Every time that you're upset and I smile, I know I should forget, but I can't. And every time we fight, I know it's not right. Every time that you're upset, Nash. Eigenlijk ben ik haar een beetje uit het oog verloren. Niet dat ik regelmatig een afspraak mee had of zo. Dat niet hoor. Oh. Nee, dat vind ik gek natuurlijk. Hè. Maar ja, dit was natuurlijk een mooie plaats van haar foundation. Daarna heeft ze nog iets gehad. Maar daarna is het toch een beetje stil geworden. Ja, dat is jammer. Joh. Ja, dat is jammer. Dat kan je niet altijd volhouden om aan de top te blijven staan. Het is 8:10. We kijken de wereld in. En een van de dingen die natuurlijk ons best wel heeft geraakt is dit natuurlijk. So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June. Ja. So that a successor can be chosen. Ja, precies. Ja, het is wel erg. Ze hebben afscheid genomen natuurlijk. En... Nee, even normaal. Zo huilden ze ook weer niet. Dat, nee, zo erg ging het niet. Ze nee. heeft zo nee. hard haar best gedaan. Ja, echt. Het is echt, ik, vond, echt ik, vond, ik had eigenlijk ook wel medelijden met haar. Ja, ja. Ja, maar ik had wel zo het laatste stukje dat ze zo dat zegt. For my country. Toen draaide ze om, toen liep ze weg. En dan denk je, oh jezus, het is wel een hele trotse vrouw. Hè? Dat je denkt, fuck, ik heb het niet voor elkaar geklopt. Dat zat er een beetje achter eigenlijk. Ja, ik vond het... Het is niet dat ik haar zielig vond of zoiets. Van nee, hier, fuck you, en ik loop weg gewoon. Kijk naar mijn hele stom Engeland. Ik ga naar Amerika verhuizen ook gewoon. Doe dat lekker. Ja, nee, dus ja, het was aandoenlijk. En Boris Johnson, geloof ik, die gaat het nu overnemen. Nou. Die gaat dat veel beter doen natuurlijk. Die was er ooit mee begonnen, toch? Ja, die was toch, die heeft het een beetje opgestuurd. Ja, die gaat het nu afmaken. En die heeft al die mensen die eigenlijk helemaal geen verstand hadden van politiek naar de stembus geroepen. En die hebben gestemd tegen. Ja, daarachter is al best wel wat hebben wij eigenlijk gedaan. Ja, het is nog niet zo snel allemaal voor elkaar. Het is toch zeker niet zo snel voor elkaar. Het is een zeer lastige zaak. Nou goed. Jij hebt ook al een beetje de wereld in zitten kijken. Ik zie alvast in ieder geval op mijn rechter monitor iets staan. Geen UFO's. Nee, geen UFO's. Ik had hem eigenlijk al gezien. Ik begeef me dan een beetje op het pad van Mark, onze technische man met informatie. Oké. Maar gisteren. Oh, dan moet ik hem even heel snel erbij zoeken. Ja, ik weet niet of je hem zo bij de hand hebt. We moeten hem straks even doen. Ik bedoel. Wat mij sowieso was opgevallen. Wat? Zie je nou ook hier? Daar lijkt het wel bijna op. Nee, dat goed. Natuurlijk na het succes van Duncan Lawrence Arcade. Is alweer de eerste Duncan baby geboren in Boxtel. Ja. De vliezen van de moeder braken al tijdens de eerste halve finale. En vervolgens werd het jongetje op de dag van de finale van het Euro Songfestival geboren. En de ouders hebben het kind... Lawrence of Duncan genoemd? Ja, Hank Duncan Lawrence. Hank? Ja. Hank? Is dat zijn voornaam dan? Hank Duncan Lunkant Lucas van Dinter, ja. Oh, oké. Okay. Oh, van Adel ook nog. Nou ja, en als je dus succes hebt, dan zijn er natuurlijk altijd andere mensen die op jouw succes gaan drijven. Ja, Zag dus inderdaad dat Mental Tio daar alweer een harde remix op had gemaakt. Ja, ik had gehoord sowieso dat er heel veel mensen al een nieuwe versie hadden gemaakt van Arcade. Hè? Van, nou, even een klein stukje dan. Ik ben altijd weer nieuwsgierig. Maakt ook niet uit wat de tekst is ook, hè. Dus maar gewoon weer uptempo wordt gedraaid. Daar gaat ie, hoor. Toch wel lekker. Zit er geen rechten op dit geluid? Ik heb eigenlijk geen geluid. Dit, hier zit er toch rechten op. Je denkt bij jezelf van... Doet me ook iemand een heeft dit bedacht. Ja. En je hoort het elke keer terug met andere teksten. Doet me ook een beetje denken aan DJ Paul Elstak. Ja. Klopt, daar heeft het zeker ook mee te maken. Je was ook weer Mental Tier en Charlie Lonos en Mental Tier. Dat was in de jaren 90. Waren ze super populair met dit geluid eigenlijk. Ja. Misschien hebben ze dat geluid ook al bedacht. Maar goed, Als je nog niet wakker bent, dan ben je het nu wel. Ja, ben je nu wakker, ja, zeker. Dat is helemaal geen punt. Nou, verder is het ook bekend waar Sinterklaas natuurlijk dit jaar gaat landen. Ja. Sinterklaas. Ja, je bent nog even te vroeg, gast. Maar hij schijnt vandaag in... nee, niet vandaag. Het is gisteren bekend geworden dat hij in Apeldoorn gaat aankomen. Ja. Ja, Apeldoorn zit nog steeds te wachten dat koning en koningin dat nog een beetje goed gaan maken. Want die ellende is die daar hebben meegemaakt natuurlijk. Ja. Maar nu komt in ieder geval Sinterklaas komt daar langs. Dus dat is ook wel weer mooi. Gaan we nu ook alweer over die Zwarte Pieten beginnen? Of dat, Nee, nog niet. Zwarte Piet is voor mij gewoon Zwarte Piet. Oh, jeetje. Ja. Nou, ik, dat, leuk, nee, daar staan we hier gewoon tegenover elkaar. Oh, dat vind ik leuk, want ik ben er helemaal klaar mee om helemaal af te schaffen. Helemaal af te schieten. Oh, dat is ook weer niet de bedoeling, hè? Nee. Dat is ook weer racistisch dan. Goed, soms zo verwarrend. De Rockland Tours hebben een nieuwe CD uit. En die hoor je hier natuurlijk Help Me Stranger. If you call me, I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming. They will back up every line. There's a motivation about you. young pretenders. Beneath these velvet gloves I hide shameful crooked ends of a moneylender. Cause I still remember anger wants a voice, voices wanna sing, sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning, but every time a proud romance, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't want to live like this, but I don't want to die. Alles goed, hè? Om even te laten zien dat je een klassieke opleiding hebt genoten. Dat waren natuurlijk de nieuwe single van The Vampire Weekend. Ja, Harmony Hall 2021. Ik weet niet of ze de datum hebben besproken om daar een optreden te doen. Maar het lijkt er wel op. Daarvoor nog de Rock and Tours en Help Me Stranger. Hier in de zaterdagmorgen vandaag op de Telegraaf te lezen. Ik had er al eerder over gehad. SMS is goudmijn voor oplichters. Het is een explosieve stijging wat dan fraude via de telefoon gebeurt. Vroeger moesten ze nog wel dingen hacken, weet je. Moesten ze jouw computer hacken, e-mail. Tegenwoordig gaan ze gewoon op Facebook een beetje grasduinen in jouw contacten. En denken ze, oh, hij heeft zijn telefoonnummer ook nog erbij gezet. Nou, is goed. Dan gaan we hem gewoon even een berichtje sturen dat ik zijn dochter ben. En dat ik zeg maar een nieuw nummer heb. En dan gaan we eerst gewoon leuk sociaal babbelen. Want ik heb wel een beetje gekeken, zijn one-liners die hij gebruikt. En hij en zij. En op een gegeven moment dan stuk, krijgt hij een tikkie zo van hem. Ik heb echt heel snel, paps, ik ben heel snel geld nodig. Zou we het geld kunnen overmaken? En dan ga je eerst natuurlijk nog bellen als vader. Je denkt van, nou, klopt het wel? En dan krijg je geen contact met dat nieuwe nummer, want die wordt niet opgenomen. Nee. En uiteindelijk denk je, nou ja, oké. Ze heeft het ook nodig, hij of zij. Laat ik het geld en maak je dus 1000 euro of met een tikkie. Maar dat gaat tegenwoordig zo makkelijk, hè? Ja. Overschrijven hoeft niet meer, pinnen hoeft niet meer. En dan kom je erachter dat het uiteindelijk dus weer allemaal misgaat. Misgaat, omdat je het gewoon hebt overgemaakt naar een complete stranger, een onbekend iemand. En pas geleden gebeurde het bij iemand die had kaarten gekocht. Caitlin had voor haar vriend kaarten gekocht voor vrienden van Amstel Live. Ik weet niet wat je daar te zoeken hebt, maar goed. En er werd gevraagd, 2 kaartjes, 100 euro, mooie prijs. Dat is wel eens anders, hè, voor kaartjes. De vraag was echt 100 euro. Ja. Dus ze dacht van, nou, dit kan geen oplichter zijn. Dus uiteindelijk 50 euro overgemaakt. En de kaarten kwamen niet. Nee. Toen dacht ze, ja, kut, dit is balen, maar ja, goed, kan gebeuren. En op een gegeven moment ging ze, een paar uur later ging ze winkelen of boodschappen doen. En toen was de hele rekening was leeggehaald. Nee. Had ze via een of andere iets wat leek op een tikkie sturen, had ze iets anders gedaan. Waardoor ze dus haar informatie, haar gegevens hadden gedownload. Ik vind het altijd zo vaag allemaal hoe dat dan werkt. Ja. Dat is dan wel weer hacken. Ja. En uiteindelijk is ze dus gewoon haar rekening leeggehaald. Er stond echt iets van 1000 euro op. Dus dat is gewoon wel heftig. Jammer. Ja. Ja, dat is wel. Nou ja, verder schijnt het dus op internet kan je allerlei software downloaden die dit ook mogelijk maakt. Ja. Er zijn bedrijven die zich daarin specialiseren. Die zeggen dan zo van, ah joh, als je dat wil, dan kan je bij ons software kopen. Dan kan je lekker grasduin in kijken wat je, nou ja, of jij je criminele activiteiten gaat opzetten. Ja. Moeten ze toch ook iets doen? Ik vind het eigenlijk best wel interessant. Hacken. Ja, het klinkt altijd best wel heel, het klinkt altijd heel spannend, hè? Ja, ik zie zo'n. Ja, ik vind het wel interessant. Zo'n spannende man. Ja, maar dat was zijn er niet de meest mooie mannen ook altijd, hè? Die daar zitten. Dat weet ik niet. Gebogen over zijn toetsenbord. Oh, dan gaan ze Rusland hacken. Ja. Dat willen we natuurlijk allemaal. Zo'nzelfde bericht. Ja, natuurlijk. Ja, hetzelfde bericht, kom erop. Ja, nou, ook, dat las ik gisteren ook. Een vrouw laat een diamant voor 45 miljoen taxeren en krijgt daarvoor een namaaksteen terug. En toen zat ik dat zo eens te lezen. Dacht van, ja, hoe dom kan je zijn? Of ja, het overkomt je natuurlijk. Ja. Een vrouw heeft in Parijs aangifte gedaan van de diefstal van een diamant met een waarde van 45 miljoen euro. 2 mannen die zich voordeden als Russen zouden de edelsteen met een gewicht van 53,5 karaat met een wisseltruc hebben gestolen. Ze had dus afgesproken in een hotel in Parijs om de diamant waarschijnlijk te verkopen. Ja. En een van de mannen deed zich voor als een expert en die pakte de diamant om deze te taxeren. Maar de vrouw kreeg vervolgens een nepsteen terug. En daarna zijn ze uit elkaar gegaan. En later bleek dus dat ze haar echte diamant kwijt was. Maar dan denk ik, joh, maar hoe kom jij hoe in godsnaam aan zo'n diamant van 45 miljoen euro? Ja, maar weet je wat ik ook denk? Ja? Zou die vrouw gewoon de hele boel niet oplichten en zeggen dat ze een diamant had van 45 miljoen? Nou, dat zou ook een goede zijn. En ik kan me het niet voorstellen. Je gaat zeg maar met een stuk steen ga je. Oh, fuck. Ja, een ander glas. Ja, ander stuk steen. Dan, ga je daar naartoe en dan laat je dat taxeren. Maar hoe weten zij hoe die steen eruit ziet? Ja, ook dat. Dan moeten ze al foto's hebben geappt of gestuurd. Zeggen van, nou, kijk, dit is de steen. Wat zou het waard kunnen zijn? En dan maken zij hem na. Ja. Au. Dan heb je als blonde vrouw misschien ook niet je bril op of zo, denk ik dan ook. Nou ja, daar strappel ik ook de hele tijd mee. Ja. Bril op, bril af. Ik denk dat zij gewoon geen echte diamant van 45 miljoen had. Die had ze gewoon niet. Dus ik zeg gewoon dat die gestolen is. En via de belasting krijg ik dan mijn centen weer terug. Maar ja, hoe kom je zelf aan zo'n diamant, hè? Dan, dat is natuurlijk het verhaal van de grootste diamant die ooit gevonden is. Natuurlijk in een Afrikaanse mijn. Die lag boven, gewoon op een stuk zand. Hè? Was het een blauwe diamant of zo? Dat weet ik niet. Het is een hele bekende, ik ben zijn naam even kwijt. Het is een hele grote ding. Er zijn zoveel foto's van op internet. Ik weet dat een slijper in Amsterdam kreeg hem via een pakketje opgestuurd. En Asscher heette die toevallig. Ik weet niet of je familie is van PvdA, maar je zou denken. Ja. Die heeft ook iets 2 weken lang rondgelopen met die diamant in zijn broekzak. Hij had er wel een window ingeslepen, noemen ze dat. een raam om erin te kijken. En te zeggen, nou, als ik hem zo sla, dan breekt dat. En uiteindelijk is hij na 2 weken dacht, oké, ik ga hem doen. Ik sla erop. En er kwam er zoveel kracht bij vrij dat de steen in stukjes viel. En toen viel hij bewusteloos op de grond. Toen kwam hij bijten, dacht hij van, oh, heb ik het wel goed gedaan? Toen had hij het goed gedaan. Toen heeft hij verder geslepen en allerlei diamantjes die ook op de kroon terecht zijn gekomen in Engeland. Okay. Dus, mooie verhaal. Ja. Goed, straks meer de Zandvoortse berichten komen eraan natuurlijk. Die moeten we ook niet vergeten. Eerst weer eens een nieuwe single van Two Door Cinema Club. De nieuwe CD heet False Alarm. Dirty Air. I fixed up my head. fijn geluid in deze single. Soms is het best wel zoet en mild. Je ziet er wel duistere geluiden in. Tudor Cinema Club, ooit ontstaan in 2010. Toen kwam het debuutalbum uit Tourist History. En daar waren allerlei grote hits van. En dit is de laatste plaat. En mocht je dit echt leuk en dansbare muziek vinden, dat je denkt van fuck, daar wil ik wel heen, dan kan dat 12 juni spelen ze in de Melkweg in Amsterdam. Dus dan kan je daar misschien nog kaarten verkopen. En de Melkweg en dit soort bandjes zijn vaak toch wel betaalbaar. En tip is wel, niet even een tikkie sturen naar iemand. Gewoon ophalen. Nee. Maar ja, goed, soms wil je ook wel weer de mensheid gewoon vertrouwen. Dat je denkt, kom op, moet de mensen toch kunnen vertrouwen. Nou goed, we hadden het net ook al over oplichting via internet. Goed, het is tijd. Ja, precies, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Nou, we kijken even naar wat er allemaal speelt. Je moet altijd even... Zandvoortse bericht. Sorry, ja, de vormgeving liet even te wensen over. Nou, afgelopen week was het natuurlijk, nou ja, het is alweer een week geleden, de Dutch Grand Prix. De Jumbo, wie Max Verstappen dagen natuurlijk. Wat jij niet? Wie kent hem niet? Ja, wie kent het niet? Ja. Nou ja, schijnt dat Jan Lammers nog even voor de microfoon van ZFM heeft verteld dat het allemaal goed is gegaan. En dat er, wat was het ook alweer, 9000 racefans met het per de trein kwamen in racekleding. Grappig, van die kleine jochies die natuurlijk dan helemaal in rood en zwart komen. En uiteindelijk 100.000 bezoekers zijn in groene banen geleid naar het circuit. Op zondag was het een beetje frisser. Ja, dus dan kwamen in ieder geval minder zonaanbidders naar Zandvoort, waardoor het ook wat makkelijker liep. Er is geen infarct geweest, zoals ze dat noemen, dat het vastliep. Volle treinen, sommige mensen ook op de fiets en op de scooters. En ze hadden ook verkeersregelaars die ook echt aangaven waar je kon parkeren. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben even gaan kijken nog, ook zaterdag... Ja? Liep ik even het dorp in. Het was tegen 6. En ik denk, ga even kijken naar de drukte. Vind ik altijd wel gezellig. Ja, okay. En ik moest wachten voor de spoorbomen. En er kwam een trein aan met 6 dubbele wagons. Weet je, zo bovenop elkaar. Ja, ja. En ik zeg tegen mijn zoontje, moet je kijken. Er zitten maar 10 mensen in. Het was gewoon helemaal leeg. Het was om 6 uur in de avond. En toen liep ik weer terug om rond een uur of half 8. Nou, het zat nog niet vol. Dus ik denk, nou, waar zijn al die mensen gebleven? In het dorp, het was gewoon eigenlijk hartstikke rustig. Ik heb helemaal niks. Ik heb er totaal geen last van gehad. Ook niet van het parkeren voor mijn huis. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Maar dat soort dagen vind ik altijd wel gezellig. Ja. Maar ik heb echt totaal niks gemerkt van de drukte. Nou goed, het schijnt ook dat er ook best wel wat geld te verdienen is. Dat onderweg al die mensen hebben ze ook eetkraampjes neergezet. Die hadden toch gezegd, oh lekker, even een worst, even een dit en dat. Dus de mensen van de horeca, die vonden het dan welkom in ieder geval. Ja. Nou, nog meer zand voor zijn bericht. Had jij nog iets uit de krant kunnen vissen? Nou ja, dit nieuwe tankstation. Ik moet eerlijk zeggen, het spijt me dat ik het, als ik het niet goed uitspreek... Ja, tink. Tink. Tink is het, ja. Door Daphne, ook die Chloe? Ja, ja, denk het, ja. Die heeft toen een oproep gedaan om dat benzinestation aan de boulevard op te pimpen. Nou, dat is haar behoorlijk gelukt, want het heeft een totale metamorfose gekregen. En het ziet er echt inderdaad heel mooi uit. Ook in de sfeer van het circuit met de mooie nieuwe platen, met afbeeldingen van prachtige foto's van racewagens. Ik vind echt dat ze dat heel goed heeft voor elkaar heeft gekregen. En dat vind ik echt een compliment waard. Het ziet er weer beter uit. Ja. Ze hadden een groot reclamebord neergezet toch met een afbeelding. Hoi Daphne, mooi hè? Ja. Heeft zij de champagne meegenomen. En dat had ze ook beloofd. Als jullie zorgen dat het allemaal in orde is, dan breng ik champagne. Dan gaan we het vieren. En uiteindelijk hadden ze medewerkers van de marketing en de commerciële medewerker hadden zich gemeld. Richard en Angela, geloof ik. En die hebben toen met z'n allen een glaasje gedronken. Ja. Ja. En het schijnt dat deze Daphne Glowy nog wel meer ideeën heeft. Ja. En daar wordt misschien wel gebruik van gemaakt. Ja, dus, de Grand Prix heeft het. Ja. Maar goed, en dat aan de hand van gewoon één boze iemand die ze gestuurd heeft. Heeft dat heel goed uitgepakt. Dat is toch goed? Het mag wel. Dit speelt al een tijdje natuurlijk. In het begin zat er heel veel vaart achter. Wilden ze dat binnen een paar weken voor elkaar krijgen. Toen heeft het heel lang stilgelegen. En uiteindelijk hebben ze het nu afgerond. Is de moeite waard. Nu kan het natuurlijk ineens. Hè, met al die bekende dingen die gaan gebeuren. Ja, dan moet je het op orde hebben. Komen ze allemaal deze kant op. Ja. Verder was het de boardwalk op het strand. Ze willen een nieuwe parkeerplaats gaan realiseren. En daar waren heel veel mensen wel positief over. Maar heel veel mensen waren er ook niet positief over. En nu gaan ze er nog een keer naar kijken. Het schijnt dat er 340 minder parkeerplaatsen daar worden gerealiseerd. En ook dat daar heel veel fietsers nogal snel voorbij komen. En vooral de wat mountainbikers en de racefietsers. En dat schijnt dan heel veel gevaar op te leveren. Dat je, als je daar je auto aan in parkeren bent. Ik weet niet precies wat een boardwalk is. Een walk langs het strand. Maar ik keek naar de tekening. En dat is een soort ronde parkeerplaats waar je dan rond kan rijden. En Ja, ik snap hem eigenlijk ook niet helemaal. Nee, ik zat ook te denken, wat is nou... Maar ja, goed, het schijnt wel dat daar heel veel fietsverkeer is. En dat dat het grootste gevaar is. En minder parkeerplaats is in Zandvoort natuurlijk niet handig. Ja, misschien dat is toch maar gewoon... Dat is misschien ook wel de bedoeling. Een apart fietsbaan en een apart boardwalk. Hè, voor de mensen die daar gewoon willen flaneren. Ja, los van elkaar. Ja. Dat zou een idee kunnen zijn. Want er is gebeurd veel op de kust natuurlijk. Goed, tot zover het eerste uur met de berichten uit Zandvoort straks weer. En wat is het zoete? De nieuwe CD van Morrissey, California Sun. Echt een goede titel voor het album. Loneliness Remains. Loneliness remembers what happiness forgets. I had to lose you to recall. Life's not really all sunshine and laughter. Loneliness remembers what happiness forgets. And when you fall in love too fast, the sunshine doesn't last forever after whenever a drop of rain. First came the pleasure and then the pain. We were the talk of the town. Ask anybody around, they'll let you know. We were the fire that lit the storm. No other love was as bright as ours. Then everything's turning around. Gone with the love I had found. You went away, now I'm alone. Remembers what happiness forgets. And when you fall in love too fast, the sunshine doesn't last forever after whenever a drop of rain. First came the pleasure and then came all the pain. Ja, grappig hè. De man is vroeger ontzettend opstandig geweest. Maar nu maakt hij toch heel ander soort muziek. Ik heb het over Morrissey. En dat is grappig. En hij heeft een nieuwe serie. Hij heet California Sun. Mm. En volgens mij krijg ik net een berichtje van Marcus. Die zegt, what the fuck? Wat voor muziek is dit, joh? Kom op, mensen. Een beetje verdraagzaam en een beetje liefde voor elkaar. En dan is het een heel betere wereld. Nou, dat is een beetje achterliggende gedachte van deze plaats. Je gewoon een beetje zoetsappig, een beetje lief zijn voor elkaar. Ja. Nou, heb je ooit wel eens een... Gisteren had ik een studiedag van mijn werk. Ja. De hele dag praten over hoe we samen werkten. En ons team is geweldig. Ik bedoel er eigenlijk niet zoveel op aan te merken. Maar goed, het kan altijd weer beter. Dus dan krijg je zo'n kleuren... dan ga je uitzoeken welke kleur je bent. Heb je dat ooit wel eens gedaan? Nee, maar dan krijg je wat in beeld wordt gebracht. Welke kleur is de boventoon? Weet je al, groen is meer samenwerken, verdraagzaam. Niet een beetje ingetogen. Rood is meer agressief, weet je wel. Dan wil je meer ondernemen. En bijvoorbeeld heb je turquoise. Geen kleur eigenlijk. Nee. Maar turquoise is meer... zoek de verbinding met je medemens. Je wil verdieping. Waarom doen we het? Wat is de zin van het leven? En welke kleur is er dan nu voor jou op toepassing? Ja, groen. Ik ben meer van groen. Ik zou wel graag rood willen zijn. Want ik heb thuis iemand die wat meer rood, oranje is. Maar goed, het is wel grappig. Ik kwam er eigenlijk achter dat mensen in de zorg... eigenlijk over het algemeen heel veel groen hebben. Ja. Echt. En dat is ook wel nodig. Want groen, dan zorg je voor de medemens. En we hebben twee mensen die zijn wat meer rood en blauw. En dat zijn meer van de structuren. En de autoritaire gedoe is ook nodig natuurlijk. Om de boel in banen te leiden. Maar goed, kwam er wel een goede combinatie. Een goede combinatie. Maar jij hebt het nooit gedaan, toch? Nee. Nog niet gedaan. Dus niet bij jou... Volgens mij ben ik alle kleuren. Ja? Ja. In ieder geval, uiteindelijk kwam het erachter, als iedereen nou gewoon turquoise zou zijn, dan zou het echt wereldvrede zijn. Ja. Die komen tot niks. Nee. Die echt eindeloos filosoferen over het leven. Waar is het zinvol? En, nee, maar het moet ook wel een beetje spannend blijven, toch? En een beetje geheimzinnig. Dat is ook, maakt het ook weer leuk. Ja. Toch een beetje ook... Uiteindelijk heb je de agressor ook weer nodig, de rode. Ja. Maar ik weet niet of je altijd de agressor is rood. Maar je ziet ook wel Donald Trump bijvoorbeeld. Gisteren zag ik hem weer. Dan zie je allemaal fragmentjes dat hij er ook met May heeft overlegd. Dat hij gepraat heeft. En ook met de koningin die natuurlijk even uit beeld verloor. Waar loopt ze nou? Links van maar rechts van me. Oh, daar is ze. Wat bijna opengestaan. Maar dat hij ook een rode stropdas aandoet, hè? Dat zorgt geloof ik voor een goede communicatie, hè? Als je iets met een rood... Nee, nee, rood is juist dat je denkt van... ik ga hier wel even de dienst uitmaken, okay, hè? Nou, ik heb hier de broek aan. Okay. Dus, maar goed, even andere berichten die ons bereiken. Jij zit te lezen en wat komt er tot je? Ja, niet? Nee. Nee? Oh, nee. Nou, dan gaan we. Oh, ja, welke kant wil je op? Ja, dat weet ik niet. Je bent altijd helemaal vrij als je dit programma plaatsneemt. Ja, ik snap het, maar... Nee, nou, ik had eigenlijk... Dus het is totaal iets anders. Vond ik ook wel heel zielig. Van een Zweedse echtpaar heeft gevangenis gekregen. Afgelopen donderdag zijn ze in de cel geplaatst. Omdat ze hun anderhalf jaar oude peuter al een heel erg strenge... Hoe schrijven ze het hier? Ontoereikend plantaardig dieet gaven. Ja, oké. Okay. Nou, het meisje moest dus van de ouders alleen maar leven op moedermelk, kool, aardappelen, wortelen, rijst en fruit. En omdat al het andere alleen maar vergif is. Ja. En de rest, de ouders dachten het tekort aan vitamine te kunnen compenseren door zonneschijn, lachen en knuffelen. Ja, grappig. Ik dacht, het is toch ook wel iets zielig ook. Ja, het is wel... Dus het meisje was totaal onder voet. Ik krijg niet zo helemaal dit lachen van. Ja, het is gewoon... Echt, ik vraag me echt af... komt het zover, wij hebben het er altijd over in het radioprogramma... dat de regering gaat uitmaken wat je je kind gaat voorschotelen. Nee, dat mag niet. Dat moet je gewoon zelf bepalen. Ja, maar als het toch wetenschappelijk is aangetoond... dat sommige dingen toch ontzettend ongezond zijn... en dat de zorgpremie omhoog gaat... dan mag de regering toch ingrijpen en zeggen van... hallo, we hebben deze week al twee keer een hamburger naar binnen geschoven. Nee, daar word je niet... Weet je, van al die gezonde voeding, vind ik hoor. Ik bedoel, gewoon even normaal blijven doen. Hè? We moeten ook een beetje genieten van het leven. Oh, zo? Ja? Hoezo? Heb je daar recht op dan, dat je mag genieten? Ja, zeker weten. Oké. Okay. Oh, ik weet niet, ik heb er nooit iets over gelezen. Nee, maar als ik dit dan lees, dan het meisje was ernstig ontvoed, had krampen, had een kaakbreuk en een hersenbloeding en ze woog nog maar 6 kilo. Nou. Oh, wacht even. Ja, dat is wat anders. Ontvoed. Kaakbreuk, dat is, dan gaan ze niet, gaat het niet over voedsel, dan gaat het over dat je denkt van, is er niet ingeschoten, dat geldt weinig. Nou, ja, serieus. En hoeveel maanden kregen ze, die ouders? Ik dacht 6, wat was het, een half jaar? Oké. Nee. Maar het meisje is inmiddels nu bij een pleeggezin terechtgekomen... omdat ze dus natuurlijk moet aansterken. Ja, dat snap ik. Ja. Maar ja, toen las ik dat bericht uit België. En ik denk, nou, geef mij dan maar liever een biertje van een recept... wat al 220 jaar oud is. In Grimbergen hebben ze weer... Weer een nieuw soort recept. Uit de oude abdij hadden ze weer het recept van een bier gevonden. Ja. Dat 2200 jaar geleden gemaakt is. Ja. 2200 jaar geleden. Ja, dus ze dachten dat het recept kwijt was. Maar inmiddels hebben ze dat weer gevonden. Maar het moest wel weer vertaald worden. Want het was in allemaal in Latijn en Oud-Nederlands. Ja. Nou, inmiddels kunnen ze dat recept nu weer namaken. Oké. Okay. Dus nou, ik denk, weet je, dan toch maar liever dat. Bier wat 200, een recept volgens een 220 jaar oud. 2200 jaar, toch? Recept, ja. Of 220? 220. 220, oké. Okay. Ja. Oh, dat valt op zelf mee. Nou ja, Grindberg, ik drink het regelmatig. Grindbergen dubbel. Heerlijk. Nou, als je over gezond voer hebt, dan is dat het in ieder geval niet. Oh, God, er zijn echt wel 3 of 4 boterhammen wat je naar binnen zit te drinken dan. Bitterbal erbij. Ja, zeker. Dan is het helemaal compleet. Meet me at the bottom. Let the ceiling cave in on us. On us. Running for no reason. No need to keep believing. Protecting it from wildfire. In case I ever Lucas Hemming. Had hij nu ook niet bij de Passion gespeeld? Was hij nou Jezus? Nee, hij was niet Jezus, hè? Was je Mozes? Weet ik veel. Ik weet ja, het niet. Sorry. Ik ben daar niet zo goed in. Ik kan het nooit zo aanzien. Sorry, ik heb de Passion en... die heb ik gewoon niet gezien. Nee, dat moet ik stek laten gaan. Ik zit er ook niet. Nee, het is de zaterdagmorgen. We kijken zo eens de wereld in. En we hebben ook altijd een kopje met dierennieuws. Wacht even. Ja. Oh. Wat heb ik er nou? Oh, ik ben er zo slecht in om dieren te vangen. Maar zeker ook muggen en vliegen. Maar wat had jij? Nou, ik had weer olifantennieuws. Die had ik vorige week ook al. Ik ga gewoon door met mijn olifanten. Olifanten? Ja, ja, prachtige beesten. Maar in dit geval in Botswana, in Afrika... het land heeft weer de jacht op olifanten vrijgegeven. Ze mogen weer afgeschoten worden. En waarom? Omdat de olifantenpopulatie te groot is geworden daar in het land. Inmiddels zijn er 160.000 olifanten daar. En het land is nogal dun bevolkt. En ze eten inmiddels alle gewassen op daar. Dus de gemeente, of hoe zeg je dat? De regering vindt dus dat ze nu maar weer mogen worden afgeschoten. Dus dat is eigenlijk best wel weer triest. Dan heb je eindelijk weer de populatie weer... op orde? Op orde. En dan mag je ze weer gaan afschieten. Nou ja, ik hoor dat ze corridors moeten gaan realiseren. Want bepaalde gebieden zijn dan wel minder olifanten. Dan zou je ze eigenlijk moeten begeleiden. Zo, jongens, gaan daar even naartoe. Ja. Een beetje die kant op. Ja. En nou ja, daar zijn ze wel mee bezig. Want, maar ja, het is bizar als je een groot beest ziet ook. Ja. En dan denk je, je moet doodgeschoten worden. Nee. Vrij heftig hoor. Nee. Nou, ander dierennieuws is dat Nederland in de ban is van een horrorwesp. Ja, het is een grote wesp. Die komt uit, waar komt hij uit? Frankrijk vandaan, geloof ik. Of hij is in Frankrijk terechtgekomen. Hij komt, ik moet even kijken waar hij van... het is een wesp van ieder geval. Aziatische hordenaar wordt hij genoemd. Oh. Hij is plusminus 5 centimeter op zijn grootst. Oh. En mensen hebben hem een paar keer in huis gehad. En die raken dan helemaal in paniek. Want hij geeft me een geluid. Dat je denkt van, dit is een plusminus. En als je tegen het raam aankomt, dat je denkt van, echt waar? Jezus. Dat het raam er niet uitspringt. Zo heftig is hij. En hij schijnt niet zomaar neer te klappen zijn. Die moet echt wel flink slaan. Zo. Hij is echt taai. En hij komt in 2004 komt hij waarschijnlijk in Frankrijk terecht. In een partij aardewerk is hij meegegaan. En omdat het allemaal de temperatuur omhoog gaat... komt hij nu ook naar Nederland. En in godsnaam probeer hem niet neer te mappen... maar gewoon met een glas op het raam. Met een stukje papier. Zo. En dan snel naar buiten. Deuren weer dicht. Oh. En dan hoop ik dat hij via de andere kant weer niet binnenkomt. Maar het is een flink geval. Hij is niet extra gevaarlijker of steekt niet extra hard. Nee, dat niet. Hij ziet er alleen indrukwekkend uit. Okay. 5 centimeter. Okay. Is echt, ik laat het even zien. 5 centimeter, hè? Groot. Dat is best. Nou, je bent er nog onder gedronden. Ja. Je bent er niet bang voor? Nee, ik heb daar helemaal geen last van. Oké. Okay. Muizen ook niet, vind ik ook niet erg. Nee, vind ik niet erg. Alleen hele grote spinnen. Die vind ik niet zo fijn. Oh, wat vroeger. Nee. Nou ja, waarom? Nee. Een wesp en spin altijd een beetje op dezelfde lijn zitten varen. Ja, nee, die spinnen, die poten die dan eens heel snel voorbij gaan of zo over de muur. Nee. Ja, ja. De grote die, mensen die ook tegenwoordig, die zie je ook wel eens lopen. Hè? Hebben ze zo'n, hoe heet zo'n spin ook weer? Zo'n hele grote spin op hun hand. Vogelspin. Als huisdier. Ja, vogelspin. Ah, waar komt die naam in godsnaam vandaan? Ja, ik heb er helemaal niks mee. Nee. Volgens mij hebben ze het extra bedacht, zo'n groot spin. We noemen hem vogelspin, dan denken mensen dat hij gaat vliegen. Ja. Hij kan dus ook weer gigantisch springen. Hè? Dat is wel zo met die pootjes. Ja, die zijn wel vrij indrukwekkend. Nee. Maar goed. Het grappige is wel dat mensen die zeg maar... daar gebruiken ze tegenwoordig ook de 3D-software voor. Mensen die echt een spinnenfobie hebben... en bijna niks meer kunnen doen... die gaan dan zo'n bril opzetten... en die krijgen dan zeg maar een soort spin op hun hand. Oh, en eerst een heel klein spinnetje, dan steeds groter, steeds groter. En dan via dat software kan je dan langzaam wennen aan een hele grote spin. Maar waarom zou dat... Nou, als je echt niet... zeg maar, als je helemaal geblokkeerd... dat je denkt van, oh, hier zou ook een spin kunnen zitten. Ja. Ga vandaag de straat maar niet op. Nou ja, als ik in Suriname zou wonen, dan denk ik van, oké, dan zou ik dat doen. Want dan zou je zo'n vogelspin natuurlijk tegen kunnen komen. Ja. Maar hier in Nederland is het eigenlijk niet nodig. Nee, je hebt ook wel gelijk. Nee, ik vind het wel mooi van dat soort software. Ja, het, klopt. Ja. Nog een, het is wel weer apart. Dat is eruit gekomen. Ja goed, het is Toebak Leeft op de radio. Straks nog weer wetenswaarde, een stukje geschiedenis. Zandvoortse bericht. Ach, alles zit er weer in. Eerst maar even een leuk plaatje van Soak uit Engeland. Knock Me Off My Feet. Oh, fijne muziek. Soak and you can knock me off my feet. Leuk, langdradig en lollig. Toebak leeft. Ja, daar zijn we bekend om. Leuk en langdradig. Het, is, nou, het loopt tegen 9 uur. En we kijken nog even de wereld in. Oh ja, gisteren kwam het grote nieuws. En ik, ja, ik denk dat ik daar zelf wel iemand heel erg blij mee maak. Ik moet even kijken waar ik God heb, wordt ook weer heb neergezet. Ja, precies. Waar kan ik het, hier niet terugvinden? Goed, kom straks wel. Goed, heb jij nog wat berichten die ons bezighouden? Nou, jij had het net over die satellieten of UFO's die waren gesignaleerd vannacht. Ja, ja, precies. Wat waren dat? Ja, nou eigenlijk, dat nieuws had ik dus ook al van de week gezien. Dat was donderdag. Een Amerikaans ruimtevaartbedrijf, SpaceX, heeft 60 satellieten gelanceerd. En elk een gewicht van 227 kilo gewoon even de lucht ingestuurd. Ja. Het zijn lanceringen van kunstmanen voor de aanleg van een zogenoemd Starlink-netwerk. En zo willen ze weer een nieuwe internetverbinding maken. En, maar dus vannacht zijn dus, het waren dus geen UFO's, want dat, iemand had dat gelijk weer op Twitter gezet. Ja. Ik denk dat ik UFO's zie, maar nee, het waren dus de satellieten die door dat Amerikaanse bedrijf de lucht in waren geschoten. En iemand schrijft het dus van passing overlijden. Dus ze waren bovenlijden gesignaleerd. Dus, en je ziet het ook op foto's erg leuk eigenlijk om te zien. Je ziet zo'n hele straal met lichtjes achter elkaar. Een soort, ja, UFO is gewoon wat het zegt ook. Hè? Ja. Ik bedoel, het is gewoon unidentified flying object. Ah, ja. Dat is het. En op internet kan je ook altijd van die idioten vinden die dan er iets over vertellen. En ik moet zeggen, af en toe kijk ik dan en hoor ik deze man bijvoorbeeld. Die doet een lijst. Number one on the countdown. Check this out. Security camera captures this. Night vision footage. This is crazy. This is definitely got to be proof positive. That's why I made it. Het is zo grappig. En dan zie je iemand te kijken. Je denkt van, nee, ik geloof het echt dat jij zo aan het verkondigen bent. Sorry. Ik denk afzij heeft hij nooit zichzelf teruggeluisterd. Dat is toch niet. Nou, UFO is in ieder geval gesignaleerd. Maar het waren natuurlijk ook gewoon satellieten. Ja, die, ik zat er nog even te bekijken. Want ik had later nog ik zal straks vertellen een ander berichtje. De inkomsten uit dit internet aan boord moet bijdragen aan de ontwikkelingen van een nieuwe ruimtevoertuig dat betalende klanten naar de maan later naar Mars moeten laten vliegen. Dus eigenlijk over de Uber-app, daar wilde ik het nog over hebben. Okay. Maar dit gaat misschien wel onze nieuwe Sky of Star Uber-app worden. Oké, grappig. Kan je dus straks naar de maan. Ja, en ik denk gewoon, ze hebben nog steeds wel een probleem met het feit dat er heel veel puin daar rond hangt. Hè? Ze moeten daar eerst nog iets mee. Heel veel troep. Heel veel troep. Rond in het heelal. Echt, voordat het allemaal op gang is, hangt er zoveel troep dat je denkt, van, daar moeten we eerst nog mee voordat we uiteindelijk afvalzak meenemen. De snelweg kunnen gaan, noem je dat? Kan gebruiken in de ruimte. Ja. Nou, de laatste plaat voor 9 uur. En dan straks een stukje geschiedenis. En dan meer wetenswaardigheden. It's wonderful. Ja, het is wonderful. It's a painful world. Dat is het ook. Allemaal tegelijkertijd. We hebben een nieuwe Race of Light, Olympus Sleeping. Got to get the good time back into your life. I wanna talk to her. I get a call from her. I hear that music and I sing along with. On talking, huh? You got a landline, but you never call in. It worked the first time, you want the punchline. Maybe come out in your mouth, alright, but you wonder why you're all alone here, girl. You got to figure it out, my God. But you got to let the good times back into your life. And you got to let the good times back into your life. Razor Light en mijn nieuwe CD uit Olympus Sleeping. Alweer een voor mijn jaar, een half jaar. Nou, zoiets hier gewoon is hier op de markt al te vinden. Wat een fijne plaat. En get the good times back into you. Live. Ja, wat een titel. 2002 zijn ze ooit begonnen met het groepje. En niet onverdienstelijk. Ik stel het denk, wat wilde ik er net over hebben? Dit kwam gisteren tot mij. Grapperhaus wil voorlopig geen verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Vanochtend riepen de politie, steden en allerlei andere organisaties op tot zo'n verbod in een advertentie. Heerlijk. Ach, fijn zo. Er is niks aan de hand. Er is geen bom of zo. Nou, dit vuurwerk wat mijn zoon zeg maar op een of andere manier verkrijgt, dat ik denk van nou, volgens mij is dat wel een bom hoor. Dat kan gewoon niet anders. Maar goed, hij is nu met opgelucht adem gehaald. Hij heeft de opgelucht adem gehaald en zegt van, oh gelukkig, ik mag er nog mee verder. Ik zeg nou, geniet er dan voor, want het duurt waarschijnlijk nog 2 jaar. Dan is het wel klaar. Dan is het gewoon. Het is bizar gewoon wat voor schade daarbij komt. Bij mensen, maar ook bij spullen. Ja. We gaan even op naar het nieuws van 9 uur. Naar 9 uur een stukje geschiedenis. En ook de verjaardag en wiezenjaardag. We spreken je zo in het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...